چستا رضا ندانو تور غرو کی چلٹو سلام آگی مینا جوڑ زخم پزڑا ندانو چستا رضا ندانو تور غرو کی چلٹو سلام آگی مینا جوڑ زخم پزڑا د جنگر درو نئے پر تور قربل پرانتا لٹاو سلا خواجی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو چستا رضا ندانو تور غرو کی چلٹاو سلا خواجی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو ستلا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو دچارا رو تمو شوار جندن سرگی سرگی دچارا رو تمو شوار جندن سرگی سرگی دچارا رو تمو شوار جندن سرگی سرگی دچارا رو تمو شوار جندن سرگی سرگی خواگایا دو نئے دزڑا خواگایا دو نئے دزڑا کور کی ویدہ لٹاو ستالا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو چستا رضا ندانو تور غرو کی چلٹاو ستالا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو ستالا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو چستا لاغا ممولا تور ستر گوبات شوالے چستا لاغا ممولا تور ستر گوبات شوالے چستا لاغا ممولا تور ستر گوبات شوالے اس رانے اوخ کی پشلی دل گریوانا لٹاو ستالا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو چستا رضا ندانو تور غرو کی چلٹاو ستالا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو ستالا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو جوان مو تیر کرد پا ترخو ترخو وقت خون کی دے جوان مو تیر کرد پا ترخو ترخو وقت خون کی دے جوان مو تیر کرد پا ترخو ترخو وقت خون کی دے جوان مو تیر کرد پا ترخو ترخو وقت خون کی دے نور بازنگی دادا گلاب شان خواگا لٹاو ستالا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا لٹاو چستا رضا ندانو تور غرو کی چلٹاو ستالا خواگی مینا جوڑ زخم خزڑا زړه لټاو د هجر غم د شکی باغ نظر واته د هجر غم د شکی باغ نظر واته د هجر غم د شکی باغ نظر واته د هجر غم د شکی باغ نظر واته طالب تا بکول غړن او په کوم غړ لټاو سلام پرګي مين جوړ زخم خزنا لټاو چې ستاره زانو تور غرو کې لټاو سلام پرګي مين جوړ زخم خزنا لټاو سلام پرګي زخم پزړه